الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آفتاب شریعت و طریقت شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الحنان بہت بڑے عالم علوم اسلام پروان اے شمع بزم شاہ انام اور عاشق درود و سلام تھے. جب بھی علمی و تدریسی اوقات سے فرصت پاتے ذکر و درود میں مشغول ہو جاتے. آپ کے جسم اقدس پر پھوڑا ہو گیا جس کا آپریشن ناگزیر تھا. ڈاکٹر نے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا چاہا تو منع فرما دیا. آپ درود و سلام کے ورد میں مشغول ہو گئے. عالم ہوش و حواس میں دو تین گھنٹے تک آپریشن ہوتا رہا. درود پاک کی برکت سے کسی قسم کی تکلیف کا آپ نے اظہار نہ ہونے دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. جواب دیا میرے اعمال تولے گئے، گناہوں کا وزن بڑھ گیا، پھر ایک تھیلی میری نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی گئی جس سے الحمدللہ عز و جل میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور میری بخشش ہو گئی. جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں وہ مٹی تھی جو میں نے ایک مسلمان کی تدفین کے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی. صلوا علی الحبیب علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رحمت کے کیا کہنے. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ عز و جل کی رحمت قیمت نہیں بہانہ تلاش کرتی ہے. مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنا مستحب ہے، اس کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجیے. قبر کے سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھ سے مٹی اٹھا اٹھا کر تین مرتبہ ڈالیے. پہلی بار ڈالتے وقت کہیے منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، تیسری بار کہیے ومنہا نخرجکم تارتا اخرى. اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دی جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. عرض کیا گیا جنت و دوزخ کے تذکرے کے وقت آپ نہیں روتے، مگر قبر کے قبر پر بہت روتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے, قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے, اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے, اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. اللہ اللہ. جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا, ان کا لقب اس لیے ذوالنورین تھا کہ ان کے نکاح میں رحمت کونین, صاحب کعبہ قوسین, نانائے حسنین رضی اللہ تعالی عنہما وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں تھیں. انہیں دنیا ہی میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی اور ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے, اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے. خوف خدا کے غلبے کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا, اگر مجھے جنت و جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے مجھے کس میں جانا ہوگا تو میں وہیں راکھ ہو جانا پسند کروں گا. افسوس, ست کروڑ افسوس, ہمارے دنوں پر گناہوں کی تہیں جم چکی ہیں, حالانکہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آئے گی, آ کر رہے گی. عین ممکن ہے کہ آج ہی آ پہنچے اور ہم قبر میں اتار دیے جائیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دن گھبراتا اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے, اس کے باوجود قبر کے ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس نہیں. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خداوندی سے لرزا و ترسا رہا کرتے تھے. ایک بار غلبہ خوف کے وقت آپ نے تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا, کاش میں یہ تنکا ہوتا. کبھی کہا کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا, کبھی کہتے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی, کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا, گلشن مدینہ کا کاش ہوتا میں ذرہ, یا بطور تنکا ہی میں وہاں پڑا ہوتا, آہ سلب ایماں کا خوف کھائے جاتا ہے, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, افسوس ہم صدموں سے بھرپور موت کی تیاری سے یکسر غافل ہیں. دنیا کی ہر وہ چیز جس سے زندگی میں آدمی کو محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد اس کی یاد تڑپاتی ہے, اور یہ صدمہ مردہ کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کسی کا پھول جیسا اکلوتا منا گم ہو جائے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے, اور اگر ساتھ ہی اس کا کاروبار وغیرہ بھی تباہ ہو جائے تو اس کے صدمے کا کیا عالم ہوگا. نیز اگر وہ افسر بھی ہو اور مصیبت والا ہے, مصیبت اس کا وہ عہدہ بھی جاتا رہے تو اس پر جو کچھ صدمے کے پہاڑ ٹوٹیں گے اس کو وہی سمجھے گا. اب چونکہ آدمی کے مر جانے کے باوجود اس کی عقل سلامت رہتی ہے, لہذا اس کو والدین, بیوی بچوں, بھائی بہنوں اور دوستوں کا فراق, نیز گاڑی, لباس, مکان, دکان, فیکٹری, عمدہ پلنگ اور فرنیچر, کھیل کود کا سامان, کھانے پینے کی اشیاء کا ذخیرہ, خون پسینے کی کمائی, عہدہ وغیرہ, ہر چیز کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے. اور جو جتنا زیادہ راحتوں میں زندگی گزارتا ہے مرنے کے بعد ان آسائشوں کے چھوٹنے کا صدمہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت کم ہو اس کو اس کے چھوٹنے کا غم بھی کم اور جس کے پاس زیادہ ہو اس کو چھوٹنے کا غم بھی زیادہ. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں یہ انکشاف جان نکلتے ہی تدفین سے پہلے ہو جاتا ہے اور وہ فانی دنیا کی جن جن نعمتوں پر مطمئن تھا ان کی جدائی کی آگ اس کے اندر شعلہ زن ہوتی ہے. جس مسلمان نے صرف حسب ضرورت دنیا کی چیزوں پر اکتفا کیا وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے. موت اس کے لیے وصال محبوب کا پیام لاتی ہے. جو اللہ عز و جل کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کے مال و اسباب سے دل نہیں لگایا ہوتا انہیں مال چھوٹنے کا صدمہ بھی نہیں ہوتا اور قبر میں ان کے خوب مزے ہوتے ہیں. جیسا کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا فرمانے راحت نشان ہے, مومن اپنی قبر میں 70 ہاتھ کے سبزہ زار میں پھرتا رہتا ہے اور اس کی قبر پر چودھویں کے چاند کی طرح ہوتی ہے. حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مومن پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا اور عذاب سے محفوظ رہا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نزعہ میں آسانی اور عذاب قبر سے نجات کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. اس پر استقامت پانے کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ اپنے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ استغفر اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صاحب بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ کے لیے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر تیار کریں گے, پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے اور کفن پہنائیں گے اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیں گے, پھر آپ کی قبر پر مٹی برابر کر دی جائے گی اور آپ کو دفن کر دیں گے اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر و نکیر آئیں گے, ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی, وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے. اے عمر اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ فرمایا ہاں. عرض کیا پھر انشاء اللہ عز و جل میں ان کو کافی ہوں گا. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ تو فاروق اعظم تھے جنہوں نے فرمایا عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ میں ان کو کافی ہوں گا. ہم اپنی ناتوانی پر غور کریں ہمارا کیا حال ہوگا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف بدن اور اعضاء میں تبدیلی آتی ہے، لہذا مردہ اسی طرح عقل مند، سمجھدار اور تکالیف و لذات کو جاننے والا ہوتا ہے، عقل باطنی شے ہے اور نظر نہیں آتی۔ انسان کا جسم اگرچہ گل سڑ کر بکھر جائے پھر بھی عقل سلامت رہتی ہے۔ باب الاسلام سندھ کے مختلف شہروں اور گوٹھوں سے 3 روزہ اجتماع کے لیے صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں، باب الاسلام اور باب المدینہ کے متعدد مقامات پر ہونے والے اسلامی بہنوں کے عظیم الشان اجتماعات میں میرا ٹیلی فونک بیان سننے والوں اور سننے والیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں اور بلوچستان سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، تشویش اور سخت تشویش، خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جوں کی توں باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی قوت تو کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، اگر ہماری بد اعمالیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے روٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور بنگلہ میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی گھبرا جائیں، اور ہم میں سے شاید کوئی بھی قبرستان میں اکیلا ایک رات گزارنے کی جسارت تو کر ہی نہ سکے، آہ اس وقت کیا ہوگا جب منو مٹی تلے ہمیں اکیلا چھوڑ کر ہمارے احباب پلٹ جائیں گے۔ جسم اگرچہ ساکن ہوگا مگر عقل سلامت ہوگی، لوگوں کو جاتا دیکھ رہے ہوں گے، ان کے قدموں کی چاپ سن رہے ہوں گے، منو مٹی تلے دبے پڑے ہوں گے۔ اے بے نمازیوں سنو، اے محرم ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں سنو، اے زکات دینے سے کترانے والوں سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں سنو، اے گانے بازے سننے والوں سنو، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والوں، اے چوریاں ڈکیتیاں کرنے والوں، اے دھاڑی جلو، اے لوگوں کو دھمکی آمیز چٹھیاں بھیج کر رقموں کا مطالبہ کرنے والوں، اے جیب کترو، اے لوگوں کی زمینیں دبا لینے والوں، اے بے بس ہاریوں کا خون چوسنے والوں، اے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، دہشت گردیاں کرنے والوں، اے اپنی صحت و دولت کے نشے میں بدمست ہو کر گناہوں کا بازار کرنے والوں، سنو اگرچہ اس ظاہری زندگی میں کوئی آپ کو قبر میں بند نہیں کر سکتا، تاہم عن قریب یعنی چند سال، چند ماہ، چند دن، بلکہ عین ممکن ہے چند گھنٹوں کے بعد آپ کو قبر میں اکیلا بند کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا بکر عابد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں، پیاری امی کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ میرے حق میں بانجھ ہوتی، آہ اب چونکہ میں پیدا ہو ہی گیا ہوں، ہائے اس لیے اب آپ کے بیٹے کو طویل عرصے تک قبر میں بند رہنا پڑے گا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد میدان محشر کی طرف پوچھ کرنا ہوگا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی بے کسی ہوگی، کس قدر بے بسی ہوگی؟ اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو گناہ کرنے کو جب جی چاہے اس وقت یہ سوچنے کی عادت بنا لیجئے کہ یقینی موت آج بھی آ سکتی ہے اور مجھے سخت اندھیری اور مختصر سی قبر میں اتار کر بند کر دیا جائے گا، میں اگرچہ بظاہر ہل نہیں سکوں گا مگر سب کچھ سمجھ آ رہی ہوگی، ہائے اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ میرے بچوں اور جگری دوستوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود مجھے کہ مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، پھر بھی یہ سارے مجھے پیٹھ دے کر چلے جائیں گے؟ ہائے ہائے میری نافرمانیاں! اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو میرا کیا بنے گا؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب مردے کے ساتھ آنے والے لوٹ کر چلتے ہیں تو مردہ بیٹھ کر ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، اور قبر سے پہلے اس کے ساتھ کوئی بھی ہم کلام نہیں ہوتا۔ قبر کہتی ہے کہ اے آدمی، کیا تم نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے نہیں ڈرایا گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر تم نے کیا تیاری کی؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نزعہ کی سختیوں اور قبر کی ہولناکیوں سے تحفظ کا ذہن بنانا ہے تو دعوت اسلامی کے 3 روزہ مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس پر استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ پر کیجئے، اور ہر ماہ اپنے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور دنیا بھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے مجھے سننے والوں اور متعدد مقامات پر مختلف شہروں میں ٹیلی فون کے ذریعے ٹیلی فونک بیان سننے والی اسلامی بہنوں، سوچئے تو صحیح، اس وقت جبکہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ تاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی، اس وقت قبر کی کلیجا پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر میں نمازوں اور سنتوں والوں کے لیے راحتیں، اور بے نمازوں اور غیر شرعی فیشن والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی۔ چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قبر مردے سے کہتی ہے کہ اگر تو اپنی زندگی میں اللہ عز و جل کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر نافرمان تھا تو میں تیرے لیے عذاب ہوں۔ میں وہ گھر ہوں کہ مجھ میں نیک اور طاعت گزار ہو کر داخل ہوا وہ مجھ سے خوش ہو کر نکلے گا، اور جو نافرمان و گناہگار تھا وہ مجھ سے تباہ حال ہو کر نکلے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، قبر کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہمیں بخشوانے والے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوف خدا عز و جل کا عالم ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کے کنارے پر تشریف فرما ہوئے اور خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا، یہاں تک کہ مٹی بھیگ گئی۔ پھر فرمایا کہ اے بھائیو اس کے لیے تیاری کیجئے. حضرت سیدنا حسن بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ جب قبرستان سے گزرتے تو فرماتے اے قبرو تمہارا ظاہر تو بہت اچھا ہے لیکن مصیبت تمہارے پیٹ میں ہے. حضرت سیدنا عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رات ہوتی تو قبرستان کی طرف نکل جاتے اور فرماتے اے قبر والو تم مر گئے, ہائے موت تم نے اپنے اعمال دیکھے, ہائے رے عمل. پھر فرماتے ہائے ہائے کل عطا بھی قبرستان میں ہوگا, کل عطا بھی قبرستان میں ہوگا. اسی طرح روتے دھوتے ساری رات گزار دیتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرا ٹیلی فونک بیان سننے والی اسلامی بہنوں غور فرمائیے, گناہوں بھری زندگی گزار کر مرنے والے کے لیے کس قدر دردناک معاملہ ہوگا. اور جب قبر میں وہ سب کچھ دیکھ سن اور سمجھ رہا ہوگا اس وقت اس پر کیا گزر رہی ہوگی. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے. مردے کو اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ اسے کون غسل دے رہا ہے اور کون اسے اٹھاتا ہے, نیز اسے کون کون قبر میں اتارتا ہے. جب قبر میں اتارا جا رہا ہوگا اس وقت کیا بیت رہی ہوگی. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنی بے کسی و غربت کا دن نہ بتاؤں, یہ وہ دن ہے جب مجھے قبر میں تنہا اتار دیا جائے گا, گو پیش نظر قبر کا پرحال گڑا ہے, کو پیش نظر قبر کا پرحال گڑا ہے. افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی, افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی. منقول ہے جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب ہوتا ہے تو اس کے پڑوسی مردے اس کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے دنیا سے آنے والے کیا تو نے ہماری موت سے نصیحت حاصل نہ کی, کیا تو نے نہ دیکھا کہ ہمارے اعمال کس طرح ختم ہوئے اور تجھے تو عمل کرنے کی مہلت ملی تھی لیکن تو نے وقت ضائع کر دیا. قبر کا گوشہ گوشہ اس کو پکار کر کہتا ہے اے زمین پر اترا کر چلنے والے تو نے مرنے والوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کی, کیا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے مردہ رشتہ داروں کو لوگ اٹھا کر کس طرح قبروں تک لے گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مختلف شہروں میں میرا ٹیلی فونک بیان سننے والی اسلامی بہنوں, واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم سے پہلے مرنے والے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ جو کچھ زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی نے اس طرح نظم کیا ہے, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو, جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ, میرے پیچھے چلے آؤ, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو اگر قبر اگر نزع کی سختیوں میں آسانی اور قبر کی ہولناکیوں سے تحفظ کا ذہن بنانا ہے تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے اور ان پر استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا کارڈ پر کیجئے اور ہر ماہ کے پہلے عشرے میں اپنے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اچھا یا برا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دے کر کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں. مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و عیال کہاں ہیں اور میری دنیاوی نعمتیں کدھر ہیں، تو عمل کہتا ہے کہ یہ سب تیری پیٹھ پیچھے رہ گئے اور سوائے میرے تیری قبر میں کوئی بھی ساتھ نہ آیا. یاد رکھیے، دولت دنیا یہیں رہ جائے گی، غافل انسان ساتھ نیکی جائے گی. تیرا ہر ساتھی جدا ہو جائے گا، بے عمل سر پیٹ کر رہ جائے گا. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جہنم کا گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص قبر کا ذکر زیادہ کرے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پاتا ہے، اور جو اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پاتا ہے. حضرت سیدنا ثابت بونانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبرستان میں داخل ہوا، جب میں وہاں سے نکلا تو بلند آواز سے کسی نے کہا، اے ثابت، ان قبر والوں کی خاموشی سے دھوکا نہ کھانا، ان میں بے شمار لوگ مغموم ہیں. حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود کر رکھی تھی، جب کبھی اپنے دل میں کچھ سختی پاتے تو اس کے اندر لیٹ جاتے اور جتنی دیر اللہ تعالی چاہتا اس میں ٹھہرے رہتے. پھر پارہ 18 آیت نمبر 99 اور 100 کا یہ حصہ بار بار تلاوت کرتے، وَبِّرْ جِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. ترجمہ کنز الایمان، اے میرے رب عز و جل مجھے واپس پھیر دے، شاید اب میں بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں. پھر اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے، اے ربیع، اب تجھے واپس لوٹا دیا گیا ہے، دیکھ اب غفلت مت کرنا، خوب نیکیاں کرنا. یہ تو ان کا اپنی اصلاح کا ایک انداز تھا، ورنہ مرنے کے بعد کسی کو دنیا میں واپس نہیں بھیجا جائے گا. لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی موقع ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مہلت ملی ہوئی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسے واقعات درپیش ہوتے ہیں کہ حادثے سے ہم بچ جاتے ہیں، گمبھیر بیماری سے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، اور لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تم کو نئی زندگی ملی. تو ہم یہی سمجھیں کہ ہمیں مہلت مل گئی ہے اور اب ہم کچھ خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں، مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنی سنتوں بھری تربیت کا انتظام کریں، مدنی انعامات پر عمل کر کے اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کریں. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قبروں کے پاس جا کر بیٹھا کرتے. اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا، میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور جب میں اٹھتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے. حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ رات دن قبرستان تشریف لے جاتے اور فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے کہ میں پکارتا ہوں لیکن تم جواب نہیں دیتے؟ پھر فرماتے خدا کی قسم ان کو جواب دینے میں کوئی ضرور رکاوٹ ہے، آہ گویا میں بھی تو انہی جیسا ہوں۔ پھر طلوع فجر تک نوافل پڑھا کرتے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر کی یاد کا طریقہ منفرد تھا۔ ایک بار اپنے ایک رفیق سے فرمانے لگے، بھائی موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی، میں رات بھر جاگتا رہا اور قبر والے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اے بھائی اگر تم تین دن بعد اپنے کسی عزیز کے مردے کو اس کی قبر میں دیکھ لو تو ایک طویل عرصے تک اس کے ساتھ رہنے کے باوجود تمہیں اس سے وحشت ہونے لگے، اور اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھو جس میں کیڑے رینگ رہے ہیں، پیپ جاری ہے، کیڑے بدن کو کھا رہے ہیں اور سخت بدبو بھی آ رہی ہے اور کفن بھی پرانا ہو چکا ہے، یہی مردہ جب زندہ تھا تو خوبصورت تھا، خوشبو بھی اچھی استعمال کیا کرتا تھا اور اس کا لباس بھی ستھرا ہوا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دم رقت طاری ہو گئی اور ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب، حضرت سیدنا احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زمین کو اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی خوابگاہ کو درست کرتا ہے اور سونے کے لیے نرم نرم بستر ٹھیک کرتا ہے۔ زمین کہتی ہے اے ابن آدم تو میرے اندر طویل عرصے تک اپنے گلنے سڑنے کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ یاد رکھ میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، زمین کے اندر طویل عرصے تک رہنا ہوگا اور جو ایک مرتبہ قبر میں داخل ہو جائے گا وہ اس دنیا میں پلٹ کر نہیں آئے گا اور اس کو پھر اعمال بجا لانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ قبر میں ایک بار چلے گئے تو سمجھو کہ اس کے لیے ایک طرح سے قیامت کا سلسلہ شروع ہوا کہ اب وہ اٹھے گا تو محشر میں ہی اٹھے گا، دنیا میں اب وہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آ سکے گا۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رضی اللہ تعالی عنہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنے والوں میں سے تھے، جب قبروں کو دیکھتے تو قبر کے اندھیرے اور تنہائی کی وحشت وغیرہ کے خوف سے اس قدر بے قرار ہو جاتے کہ آپ کے منہ سے بیل کی طرح چیخوں کی آواز نکلتی۔ واقعی قبر کا معاملہ بے خوف ہونے والا نہیں آج ہم پر چھپکلی چڑھ جائے بلکہ کن کھجورا قریب ہی سے گزر جائے تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے اور منہ سے چیخ نکل جائے تو اندھیری قبر میں کیا ہوگا کہ عقل بالکل سلامت ہوگی، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے گویا زندہ ہی کسی نے قبر میں گاڑ ڈالا ہے، اب نہ جان نکلتی ہے نہ بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ ہائے ہائے گناہوں کی وجہ سے اگر خدا مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو قبر کے تنگ گڑے میں آ کر کون بچائے گا، کون تسلی دے گا؟ اے بلی کی میاں سن کر گھبرا جانے والوں سنو، حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈرانے کے لیے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ عز و جل سے نہ ڈرتا تھا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نزع کی سختیوں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے، اندھیری قبر کے لیے اجالا فراہم کرنے کی مدنی سوچ اپنانا ہے، تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا مقبول بنا لیجئے، اور اس پر استقامت پانے کے لیے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پر کرتے رہیے، اور ہر مدنی ماہ کے پہلے عشرے میں اپنے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، اگر تم نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو تو وہ طرح طرح کے درندوں کے گھیرے میں ہے، مثلا غصہ، شہوت، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی اور ریاکاری وغیرہ۔ اگر تم لمحہ بھر کے لیے بھی نظر نہ آنے والے گناہوں کے ان درندوں سے غافل ہوتے ہو اور گناہ کرتے ہو تو یہ درندے تمہیں مسلسل کاٹتے اور نوچتے ہیں، اگرچہ اس وقت وہ تمہیں نظر نہیں آتے، لیکن جب مرنے کے بعد پردہ اٹھ جائے گا اور تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے گا تو تم ان درندوں کو دیکھ دو گے، ہاں ہاں تم اپنی آنکھوں سے بچھوؤں اور سانپوں کو دیکھو گے کہ انہوں نے تمہیں قبر میں گھیر رکھا ہے۔ یہ بری خصلتیں در حقیقت درندے ہی ہیں جو اس وقت بھی تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کی بھیانک شکلیں تمہیں یہاں نہیں بلکہ قبر میں نظر آئیں گی۔ ان درندوں کو اپنی موت سے پہلے ہی مار ڈالو، یعنی گناہ چھوڑ دو، ورنہ یہ بات دل میں اچھی طرح بٹھا لو کہ وہ درندے اس وقت بھی تمہارے دل کو کاٹ اور نوچ رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر تشویش کی بات ہے، سخت غفلت کا دور، صرف دنیاوی علوم و فنون ہی سیکھنے پر زور، اور خوب دولت کماؤ کا ہر طرف شور ہے، علم دین حاصل کرنے، نمازیں پڑھنے اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں، چہرہ لباس بلکہ تہذیب و تمدن سب میں کفار کی نقالی کا ذہن ہے، خدا کی قسم ہر وقت فضول بک بک اور گناہوں کی کثرت انتہائی تباہ کن ہے، زیادہ بولتے چلے جانے سے بسا اوقات زبان سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں مگر بولنے والے کو اس کا شعور نہیں ہوتا، ایمان کی حفاظت کا ذہن بھی کم ہی لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نہ کرے نافرمانیوں کے باعث اگر ایمان برباد ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہوا تو واللہ باللہ تاللہ سخت بربادی ہوگی، جو کفر پر مرے گا اس کے عذاب قبر کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا چوپایا مسلط کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اونٹ کے کوہن جیسے سر والا لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس خوفناک ہتھوڑے سے کافر کو قیامت تک مارتا اور کوٹتا رہے گا۔ ہمارے اسلاف کو برے خاتمے کا بے حد خوف ہوا کرتا تھا، چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص جہنم سے 1000 سال بعد نکلے گا، پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہی ہوتا۔ آپ نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ جو کفر پر مرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا اگر شامت اعمال کے باعث جہنم میں گیا بھی تو بالآخر نکل کر رہے گا، تو وہ 1000 سال کے بعد بھی نکلے گا تو صحیح۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کاش وہ میں ہوتا۔ ایک روایت میں ایک حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے. راوی کہتے ہیں میں جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھتا تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا ایک قیدی ہے جسے اس کی گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو, اور جب وہ گفتگو فرماتے تو انداز یہ ہوتا گویا آخرت کو دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں, اور جب خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں کے درمیان آگ بھڑک رہی ہے. جب ان سے اس قدر غمگین اور خوفزدہ رہنے کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب کیا اور فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا. آہ کثرت عصیاں, ہائے خوف دوزخ کا. آہ کثرت عصیاں, ہائے خوف دوزخ کا. کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا, کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا, کاش میری ماں لے گی مجھ کو نہ جنا ہوتا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, یقیناً خوف خدا رکھنے والوں کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے. چنانچہ جس رات حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی اس رات دیکھا گیا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ایک منادی اعلان کر رہا ہے, سنو حسن بصری بارگاہ خداوندی میں اس حال میں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہے. عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا, عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا, فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا, فرش سے ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور مجھے پردے میں رہ کر ٹیلی فونک بیان کے ذریعے سننے والیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں, مہربانی کر کے چیٹنگ والی غفلت سے پیچھا چھڑا کر اب چند آخری کلمات کو بالکل اپنے ہاتھ باندھ کر اور انٹرنیٹ پر صرف نظریں گاڑ کر مجھے سنتے چلے جائیے. جو اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرا عقیدہ بہت مضبوط ہے, میں خاک کفار اور بد مذہبوں سے دوستی رکھوں, چاہے بد عقیدہ لوگوں کا بیان سنوں, ان کی صحبت میں رہوں, میرا ایمان کہیں نہیں جاتا. خدا پاک کی قسم ایسے لوگ سخت غلطی پر ہیں, حماقت نے انہیں باولا بنا ڈالا ہے. احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بہت بڑے کذاب پر اعتماد کیا, اور اگر نفس کوئی بات قسم کھا کر کہے تو سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کفار بد مذہبوں اور صحابہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اولیاء رضی اللہ عنہم اجمعین کے گستاخوں کی دوستی اور ان کی صحبت میں رہنا, ان کو استاذ بنانا, ان کا بیان سننا وغیرہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, اور اگر ان کی نحوست سے ایمان برباد ہو گیا تو قبر میں گوناگوں عذابات کا سامنا, مثلاً قیامت تک 99 خوفناک اجدہے ڈسیں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا. کافر کی اور بد مذہب اور مرتدین کی صحبت کے باعث ایمان برباد کر بیٹھنے والا بد نصیب مرتد بروز قیامت خوب حسرت اور واویلا مچائے گا. چنانچہ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد ہوتا ہے, يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. میرے آقا نعمت اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت حامی سنت ماہی بدعت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: وائے خرابی میری ہائے، کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے. میٹھے میٹھے سامی بھائیو، اور پردے میں رہ کر میرا ٹیلی فونک بیان سننے والیو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے چیٹنگ سے اپنے آپ کو بچا کر سر جھکا کر سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یاد رکھیے گناہوں کے سبب بھی ایمان برباد ہو سکتا ہے، لہذا گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کی دعا سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. جامع شرائط پیر سے بیعت کر کے اس کی مستقل دعاؤں کی پناہ میں آ جانا چاہیے، نیز ایمان کی حفاظت کے اورات بھی کرتے رہنا چاہیے. شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ صفحہ 16 پر ایک ورد لکھا ہے، جو روزانہ صبح یعنی آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک کسی بھی وقت 41 بار یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل زندہ رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا اویس قرانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب موت اور آخرت سے متعلق بیان سنتے تو خوب روتے، اور جب جہنم کا ذکر آتا تو ان کی چیخیں نکلنی شروع ہوتی، اور پھر بے تابانہ دیوانوں کی طرح اٹھ کر چل پڑتے، اور لوگ آپ کو پاگل پاگل کہتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ جاتے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مومن کا خوف اس وقت تک نہیں ٹھہرتا جب تک وہ جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل صراط کو عبور نہ کر لے. میرے بیان کا رسالہ برے خاتمے کے اسباب صرف 3 روپیہ ہدیۃً مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کر کے پڑھیے، اگر آپ کا دل زندہ ہوا تو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل آپ رو پڑیں گے. ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، لکھتے ہیں، میں نے رات کے وقت رسالہ برے خاتمے کے اسباب پڑھا تو برے خاتمے کے خوف سے ایک دم گھبرا گیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، روتے روتے سو گیا تو سوئی بھی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. بے قصوں کے یاور مدینے کے تاجور محبوب رب اکبر شاہ بحر و بر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور ایمان پر خاتمے سے متعلق مجھے دلاسا دیا. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے اپنے چہرے کو سنت بھری، اے اپنے چہرے کو سنت کے مطابق داڑھی سے سجانے والو، امامے کا تاج اپنے سر پر رکھنے والو تمہیں مبارک ہو، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والو تمہیں مبارک ہو، مدنی انعامات پر عمل کر کے اس کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے والو تمہیں مبارک ہو، اور یہاں سے صحرائے مدینہ باب المدینہ سے آج ظہر کے بعد ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، نیکیاں کرنے والوں، سنتوں پر عمل کرنے والوں، دوسروں کو نیکی کی دعوتیں دینے والوں تمہیں مبارک ہو، اے پردہ نشین اسلامی بہنوں تمہیں مبارک ہو، مدنی برقع پہننے والیوں تمہیں مبارک ہو، کما حقہ پردہ کرنے کی سعادت پانے والیوں تمہیں مبارک ہو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال آ کر اسے گھیر لیتے ہیں، اگر عذاب اس کے سر کی طرف سے آئے تو تلاوت قرآن اسے روک لیتی ہے، اور اگر پاؤں کی طرف سے آئے تو نماز میں کھڑے رہنا آڑے آ جاتا ہے، اگر ہاتھوں کی طرف سے آئے تو ہاتھ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ ہمیں صدقہ دینے، خیرات دینے اور دعا کرنے کے لیے پھیلاتا تھا، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اگر منہ کی طرف سے آئے تو ذکر اور روزہ سامنے آ جاتے ہیں، اسی طرح ایک طرف نماز اور صبر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کچھ کسر باقی ہے تو ہم موجود ہیں. تو یہ نیک اعمال جو ہیں وہ عذاب سے ڈھال بن جاتے ہیں قبر میں، اور عذاب الحمدللہ دور ہو جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کی محبت و نسبت بھی عذاب قبر سے بچا لیتی ہے. چنانچہ شرح الصدور کی دو حکایات ملاحظہ ہوں. نمبر ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کس سبب سے؟ پوچھا منکر نکیر کے ساتھ کیسی گزری؟ جواب دیا، اللہ عز و جل کے کرم سے میں نے ان سے عرض کیا کہ حضرات ابوبکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے مجھے چھوڑ دیجئے. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اس نے بہت ہی بزرگ ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو. چنانچہ وہ مجھے چھوڑ کر تشریف لے گئے. ایک نیک شخص، دوسری حکایت، ایک نیک شخص جو حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیوانے اور آپ کے غاشیہ بردار یعنی فرما بردار خادم تھے، ان کی وفات ہو گئی. تدفین کے بعد بعضوں نے سنا کہ وہ منکر نکیر سے کہہ رہے تھے، مجھ سے کیوں سوالات کرتے ہو؟ میں تو اللہ کے ولی بایزید بستامی کے غاشیہ برداروں میں سے ہوں. چنانچہ منکر نکیر انہیں چھوڑ کر تشریف لے گئے. سارے اسلامی بھائی نیت کیجئے اور ہاتھ کھڑا کر دیجئے کہ ہر مہینے انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا کریں گے. فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ روزانہ پر کرتے ہوئے ہر ماہ پہلے عشرے میں، ہر مدنی ماہ، ہجری سن کا ماہ، ہر مدنی ماہ کے پہلے عشرے میں اپنے ذیلی نگران کو جمع کروایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل.